mwezako hoi taabani. Mimi kwako sijiwezi, sijiwezi. Umenilisha kitu gani? Nambie basi mpenzi, mpenzi. Mahaba yako si utani, yana nilevya kishenzi, kishenzi. Umenikamata, yani umenimaliza. Unanitosha mahabuba. Natamani nifunge dunia mpenzi, angali siwezi. Unanijazia mapenzi guni, janani mwagikia ona. Nambie ni kufanye nini mpenzi, kuzirudisha fadhila mababy. Oye, oye, machani unekane zaifu. Penzi lake nimenyoshia mikono juu. Sio siri na mpenda, na mpenda, na mpenda. Achana unekane zaifu. Penzi lake nimenyoshia mikono juu. Sio siri na mpenda, na mpenda, na mpenda. Yeah, yeah, tu. Ni dodo basi mimi meokota. Ujawai hata siku kunirocha. Unanita my king, nakuita my queen. Unanipenda mpaka naogopa. Tumetulia, hatuna mbambamba. Haya tugombanishi mambo ya kishamba. Mina kujua, unaga madanga. Kuruka ruka michezo ya kamba. Natamani nifunge dunia mpenzi, angali siwezi. Unanijazia mapenzi guni, jana ni mwagikia ona. Nambie ni kufanye nini mpenzi, kuzirudisha fadhila mababy. Oye, oye, machani unekane zaifu. Penzi lake nimenyoshia mikono juu. Sio siri na mpenda, na mpenda, na mpenda. Achana unekane zaifu. Penzi lake nimenyoshia mikono juu. Sio siri na mpenda, na mpenda, na mpenda.